سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة كاف مکی صورت دے و ترتیب د تلاوت کی اتلسم نمبر پر د صورت بنی اسرائیل نا او پر ترتیب د نزول کی یوکم او یائم نمبر دے پر د صورت غاشی نا دا صورت نازل شویل ربط ددی سورت دمخ کی سورت سرا پیو سو جو باندھو. ہر کلا چمخ کی سورت کی ترغیب و قرآن تھا مخ کی سورت کی ترغیب للقرآنی ذکر کو لو ندی سورت کم رب العالمین دی صورت کی پاول کی ترغیب دے قرآن تا ددی و جنا ور پسیراڑم یا مخ کی صورت کی معجزہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان شوا ذکر کرے شوا نپدی صورت کی شہادت و پیغمبر او داغی جوابنا ذکر کئی ددی و جنا ور پسیرارا. یامخ کی صورت کی داوی چشرک مستمرا سبب النزول العذاب دے ندی صورت کی یو قسم د شرک نفی کئی شرک فی العلم ددی و جنا ور پسیرارا. یامخ کی سورت کی ویلو وجالنا علی قلوبہم اکننا مونگ پزڑنو ددئی پٹئی لگولی دی پردی راوست دی ندی سورت کی داغی حالت او داغی شان ذکر کئی چھ پزڑنو سنگ پٹئی راغلی دی وہ پنزستم آیات کی وہ پنزستم آیات کی انا جعلنا علی قلوبہم اکنتن ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا. امتیازات دا سورت دا سورت ممتاز دے واقعہ دا اصحاب کاف ہو دغرنگ دا صورت ممتاز دے پواکیاد موسیٰ او حضر علیہ الصلات والسلام باندھی دغرنگ دا صورت ممتاز دے پواکی د ذوالقرنین بادشاہ چپدی صورت کے سنگ ذکر دا سپبل صورت کی نشتا دغرنگ دا صورت ممتاز دے پواکیا داغ باغ والو چپبل صورت کی دانشتا دعواد صورت دا نفی د علم غیب ان غیره تعالی دا اللہ نے علاوہ بل سوک عالم الغیب پپٹو خبردار نشتا. دی صورت کی اغسلور واقعی بیانی پنفی د علم غیب یو واقعہ دا سابقاف چگراغ دمر لوی اولیاء دی لیکن عالم الغیب ندی پخپل زائے بے وایو غار کی اللہ فرمائی فل کافی عدد سنین اللہ رب العزت فرمائی ولبسوا فی کافہم مئۃ سنین وازدادوا تسعا. ناد پاس دریس و کالے ترکڑی دی لیکن عالم الغیب ندی پپٹو خبردار ندی دیو بل تحال ہوئی نوئی لبست یومن او باز یوم دیم واقع نبی علیہ السلام چی اے زمان نبی ولا تقولن لشیم انی فائل ذالک غدا. اے زمان نبی تا تر سبا والا آل پتنشتا. او درم واقع چی موسیٰ علیہ السلام او حضر علیہ السلام گورا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے دا حضر علیہ السلام پا ظاہری کارون نکوئی. سلورم واقع دا ذوالقرنین بادشاہ چوگرا ذوالقرنین بادشاہ دا دنیا پیغمبر دے لیکن لا یکادون یفقهون قولا پا ظاہری خبرو دا خلق نپوئیگی. نو دا سلور واقعات پدی چی عالم الغیب یو اللہ دے. دی صورت کی خصاصت دا دنیا ذکر گئی اللہ بالوجوہ الثلاثہ پاغدر وجو. یو اد دنیا تو خز من کا کما او خزت من اصحاب الجنہ دا دنیا بتانا واغستے شی لکہ سرنگ چی دا باغ والونا باغ اغستے شوی. دیمو وجہ اد دنیا وقت و آکلیل دا دنیا وقت دیر لگ دے. دیمو وجہ اد دنیا ستکون وبالا علیک دا دنیا با پتا و بالشی بیا بچی غیوے چی مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا خوپلاس بسن راج اس خیالو کی ترجمی تھا. اللہ فرمائی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا ادام دنو دی اللہ ذات. دا سورت حدیث کرا دی چھ دو جمعی پورز لستل مسنون طریقہ را. ایدا سورت دو جمعی پورز لستل سری مسنون دیو سنت تخا چھ دا پامل کراول دو جمعی پورز روائی یو سنت طریقہ را. بس اللہ فرمائی الحمدللہ الحمدللہ اللذی لا ادام دنو دی اللہ غذات انزل علی عبدی الکتاب چرالے گردے پخپل بندبانی کتاب کتاب پخپل بندرالے گردے ولم یجعل لہو عوجا او ندے گردولے اللہ دی کتاب لرا عوجن کو گوالے. یو عوج دے یو عوج دے. عوج آغی توی چھ ادراج بالحس کی او ایوج آغی توئی چھ ادراک بل عقل کی یعنی سوچ سمجھ سرا. اللہ فرمائی ولم یجعل لہو عوجا نی دے گردو لے دی کتاب لرا کو گوالے دا برلو سکر بند. نی دے گردو لے دی کتاب لرا کو گوالے قیمان پدا سے آل کی چھ مضبوط کتاب دے لیون زرا دید پارا چویرے خلق باسن شدیدہ دا غذاب سخنا مل لدن ہو دا اللہ دا طرف ندے ویبشر المومنین او زیر دے مومنان اتا اللہ دینا ہر کسان دی مومنان وی تو گردہ دیسو خبر ویبشر المومنین او زیر دے مومنان و آکسان اتا شامل کینیک انہ لہم اجرن حسنا یقیناً دیلا اجر دے خستا ما کسی نفیا بدا وقبتی رئی پدی کی ہمیشہ اجر جنت پدی جنت کی با ہمیشہ وقت رئی. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا او یرئی دا قرآن کسان چوائی نیولدی اللہ اولاد نشتے دیلا پدی بانے پویا ولا لیا بائی مون مشران دبیتا کبرن کبرت کلمتن تخرج من افواهم دیر لویا خبر دا چی روزی دا خلود دوینا این یقولونا این یقولونا نوائی بی الا کذبا مگر دروغا کبرت کلمتن دیر لویا خبر دا چی روزی دا خلود دوینا نوائی بی مگر دروغ فلعلک باخر نفسکا فلعلک باخر نفسکا شاید تا حلاک ان کے باخن یعنی حالکن حلاک ان کے نفس کا خپل ځان لرا علا سارم پترکو دبی باندی ان لم یومنو بیاد الحدیث اصفا ددی وجنا چی دوی ایمان راڑی پدی بیان باندی نتزان حلاک اصفا دو وجد غمنا انا جالنا علا انا جعلنا مال الارض یقینا منگردولی دا چه پزم کدی زینت اللہ خائز دا ازمکی لنبلو اهم دید پارا چه امتحان واقلو دا دوی ایوهم آسن و عملا چه کم یو دا دوینا خست عمل والده اللہ وی پد ازمکا چه سدی دا ازمکی دا پارا خائز دی اللہ وی دام دیتا پیدا کړی دی چې د انسانانو امتحان واخلو پدی چې کوم یو خسته عمل کوي آیا پدی دنیا کې ور ډوبیږي دین پیری او کده نیکی عمل کوي وینا لجائلونا او یقینا مونگا خامخا گردون کیو ما هغه صلی الله علیه چې پدی زم کری سیدن جرزا میدان انوار الله وی دا سچ دنیا اوس مکه باندې ښکاری دا به میدان انوار شیدا بلډینګونه او دا بنگلې او دا غرونه اے سیدن جرزا میدان انوار دا سچ مکه چاغي لا نبات فيه پاغي س گیا واخني زرغونيږي ناغي ته جرز وای هغه د سچ وای جرز مونږ پښتانه ورته بنجر وای بنجر از مکه چې زرغونی نه نو اللہ فرمائی سعیدن جرزا میدان بنجر بنجر ہموار چی سور بانمی لا نبات فی پائی سے گیا او دا سجن سرگندی اما حسبتا الناس اصحاب الکاف اے گمان کے تو چی یقینن اصحاب کاف ور رکی ما او تخت والا اصحاب کاف او تخت والا اس دا اصحاب کاف خودی اس دا رکیم دا سوکو نو دی کی اقوال دا علماء دی یو قول پدی کے دا دے چھ رکیم حغدری حغدری کسانو چی پاغار کی بنشیو لکا بخاری کی راجی او بیائی اللہ تا خپل اعمال وسیلہ کرو او اللہ رب العزت اغی دا عمل دو جنا اغی دا غار نگٹ علر کروا یا رکیم اغی تختی چی پاغی تختو ددائی نم لکلشو یا رکیم دا غکیلی نم دے چی کمکیلی کی دا سابقات نمانا اما حسبتا اے گمان کیت انا صحاب الکافی چیکنن سابقات ور رکیم او تختو والا کانو من آیاتنا ودی د دلائلو د نشاناتو د توحید زمونا عجبا عجیبا از اول فتیتو کلا چزائی نسلو نوجوانانو فتیہ چاتوی ابن کثیر ذکر کئی اغوی الکاملو من الرجال چاہ کامل سڑی الکامل من الرجال رجولیت کے کمال ترسیدنی او هغه بیا دام ذکر کوي وکانا اکثرو مستجیب الله مستجیب بین الله ورسولی شعبان او اکثر د الله او د الله د رسول حکم منون کی شبابن اغا سری اغا جوانان دی نو اللہ فرمائی ایت اول فتیتو کلا چزائی مثلو نو جوانانو الالکافی غار کافتا فقالو بسویلو نو جوانانو ربنا اے رب زمون آتنا راکی منتا من لدن کا دخپل طرفنا رحمتا وی آل تکینا کھلاو کی رحمتا وحی لنا او آسان چی مونگ لرا من امرنا دکار زمونگنا رشدا کامیابی او دی دا ویلو چی اللہ مونگ تا خپل رحمت را کی مونگ تا سانتیا را کی زمونگ دکارنا او کامیابی را کی اللہ فرمائی فضربنا علی آذانهم بس تقولو مونگا پا غگنو ددوی فل کافی پغار کافی سنینا ددا چنکلونا ثم باسنا ام بیا پورتکلو مونگا دوی لنالا ما دید پارا چه ظاہر کم اخکار کما ایو الحزبینی چه کمیو ددوارو دلونا احتا خشم رکو انکدا لمال بیسو پاغسو چه دی درنگ تیر کرده عمدن سمودا سمانا چه پدائی که خپلو که دو دلشوی اللہ وی زگورم چه پدائی دوالو دلو که کم یو خشمی رکو انکی را دا دیو خومو دی او سا اغا تفصیل دواکی کئی اصل خبر داوا علماء لکلیو چه دا واقعات دا سابقاتو دا درفی د عیسیٰ علیہ السلام نباد راغلی وا عیسیٰ علیہ السلام چکلا اللہ اسمان توخی جو نو داغی نباد دا واقعی راغلی وا پرید چلو بکر داغی نباد دا واقعی راغلی وا خیال دکیانوس یو بادشاہو کافر چه غیر اللہ رامدت کو شرکیات کول غلط کول دا اللہ قدرتو بس اللہ رب العزت دا نوجوانانو پزلونو کی توحید چولو یو بانم ددی دا خبرو ددی دا کار بدل کی دو خسیویل شولا بادشاہو ناغ نوجوان لار سیرا خوشی پتی تا دیون اعلان لکھینا بلتا اللہ پر زکی واچول چرا سنشی ویلے نتزا بزا کلے پرد چرتا رکھتا پدی فکر کے کینا لار بلم آگا دیون اعلان لکھینا حتی چی سو تنا دا طول دیون اعلان لکھینا سل ناستی پریشان دی خپدی آگا یو دبلن تا پوس کئی بھائی سنگ راغلے اور تیار دماغ خدا کا فکر دے پری فکر کری پلو آن اور دماغ خم دے نابل اور دماغ خم دگا فکر دے دا ٹول فکر یو سے بھائی سوک یو مشر کا یو تنظیمی جوڑ کر او دا توحید چگے والا بادشاہ پری بان پویش چدا جما باغیان دیو بغاوت کی نو فوج اولی گو پولیس چرا پیش کری چراپی شکل دید بادشاہ دربار کے ادری دل ناخل مقصد مرام او اخلا کی دیکھ کا رکھا بادشاہ اور تمولت ورک کہ سم شہیدا خبریں مکوئی کہ چرن سمی گئی نتا صبح وجنم مڑکومبا سورج تاو تمولت تھی دئی راغل پیوغار کی ورنن وتل دغم دلاسا پدئی اللہ خوب راوس او د خوب سدا پاسا نہ د پاسا دریس و کال دی پر غار کیو دو اللہ پہ خوب را اس نے نہ د پاسا دریس و کال بعد چکلا پائے سول نو یو بل نہ تپوس کئی کم لبس تم نیو بل تو لبستا یومن او باد یوم یہ رخ کاری دا سورج مو تیرا کر دیا سو عیسد اور رجنا اغبل تولے و توئی چنمڑا ربکم عالم بما لبستم رب ستاسو پدی خپوئے دے چتاسو کم وقت تیر کرے خواہ نوری خبری پری دی دی وقتو تاو دی کپرو تاو گو رئی او دی سر تاو گو رئی دی خیرو تاو گو رئی دکا نا دا پاس دوی سوا کالو کی سمرین کلابات برا گئی ہوا گانی بالوتی بارنون بشیوی ہر کس منکونو تا گورا خیال ویختو تا گورا سمرلوی شیوی نخکاری دا چی رب پی پویرے بس تا یا ارز نیمی خبرن را خدا سو کئی چی اوگیو لار شیدہ پی سیواخ لئی او خار کی روٹائی راڑی خو پاس چلی نراڑی گوری دکا اکثر غلطے کی دیوالا دی دی خواغذول گمانو سرے راگے وی پمند مند لار شاو سو پدان خبر وما کہ چرے بادشاہ خبر شنو دوبارہ بو مخبل دین تواڑی او کواڑی دو نو بیا با کامیابی نی زمونگا بیا با زلیو رسوا شو آغا دین کی خیر دے چراغی یو دکان تو دے دو دو روٹو وی کاکا روٹا ایرا کا اگر تیلے کہ اصر روٹا ایرا کسی چرتو اس خزانہ دی مندلے رس دا پیچھے خود دی دور نی دا خو نہ پاس دری سو کال زرت کی چیز نیرتا پر منگا دا نندا د پاس دری سو کال اوش بادشاہ تے بوتلے بادشاہ اور تے سے چل دا چر تو وایا وی دغ شانتی زما تر نور مرگیم دل تغار کے ادغ سے آگئی اور چتاری کو کہت او ہو دا خو دکیانوس بادشاہ پدور کے دغ سے نوجوانان غیب شیو دا خو اغری خلق چراغ لل وی قتل نو دئی پغار کے ورنہ ہوتے نور خلق دیر نہ ورنہ ہوتے بس آل رب العالمین دئی واغس وفات اللہ رب العزت فرمائی اس خیال کے واقعے مختصر میں ہوئی اعلان کے دل اگ دو واقع تھا نانو نہ کچھ والے کا منگا بیان ہوں پتا باندھی نہ باؤں خبر دا سابقہ پو بالحق دا پارا دے زار حق انہم فتیتن یقیناً ادا نوجوانان آمنوا بربهم چیمان راوڑے پخپل رب وزدناهم مودا او کلکڑو منگا دیلرا پہدیتا وربطنا لا قلوبهم او مضبوط کرو منگا زرنا ددی از ربطنا پتہی لگولی بھی منگا دا صبر دا مضبوطیا او پتہی لگولی بھی منگا مضبوط کرو منگا زنون ربیس قامو کل چود دل پا دربار دا بادشاہ کی فقالو بسویلو دوی ربنا او بادشاہ ربنا رب السماواتی والارض رب زمنگا رب داسمان نو دزمکی دے لن ندوا من دونی الہن چرمنا مدد کو سوا دا لانا الہن بل مددگار تو چرمون بل را مدد کو لقد قلنا اذن شططا تاکی سرا ویلی بئی من پدغا وقت کی شططا زیاتی وی نا پا اللہ باندی اصل ماند شططا سوا یعنی بعدن عن الحق تفسیر المانی وی چدی و توی من با دا حق نال رشویو پدغا وقت کی پدغا وقت کی با من دا حق نال رشویو ہا اولائی قوم اتخذو دا قوم زمونگ چنی اولی دی من دونی سوا دا لانا آلیہتن نور مددگاران او بادشاہ زمونگ کوم نور مددگاران نیولی دی لولا یا تون علیم بسلطان بین ولنراری پدی بانی دلیل واضحا بس نشتے لوی ظالم دا غچانا چو جوڑائی پا اللہ بانی دروغا گورا دا دا بادشاہ دربار کیا کوئی زکا نبی علیہ الصلات والسلام دا حج دوران دے صحابہ کرام تینا تپوس کی ایو الجہاد افضل اے دا اللہ نبی کم یو جہاد بہتر جہاد دے نبی علیہ السلام چپشا سیو نبی حتی چدری پیغا مرگری تپوسو کا آخر کی نبی علیہ السلام ہوئی افضل جہادی کلمت حق اند سلطان جائر بہتر جہاد دادے چتا دا ظالم بادشاہ مخیتا دا حق خبر او یو دا خبر بیان کی دا بہتر جہاد گور دا بہتر جہاد وہی فمن عزمو بس نشتے لوی ظالم دا چانا چ جوړی په الله باندې درو کله چې جدا شي د دوینا الله وی یا الله فرمایي وای زی تزلتموهم کله چې جدا شول د دوینا وما یعبدون الا الله او هغه چې عبادت کو دی سوا د الله نه یا یو بلتوی زی کله چې جدا شهید دینا او داغنا چې دی عبادت کو سوا د الله نه نو زئی مرګرو پاو ال کاف زئی پناهی حاصله کوي په یو غار کې یو بل توي دا بادشاہ او دا قوم خو منینا بادشاہ او توي سورج ته مولت دی سم شي ورنه سورج ته مولت ته ګوري خبر پوي نو دای کی چې کوم مشرو اغا مسکل یا یمهینا د دای هغه مشرو دا دا غوی نه دا نو ورتوی وای دې تزلتمو کلا چې جدا شهید دینا او هغه چې عبادت کو دی سوا د الله نه نو فاویل الکافی زئی پنای حاصل کوي په اوغار کی ینشر لکم ربکم را کلاو بکی پتا سمان دی رب ستاسو در رحمتنا او آسان بکی تاسو تا من امرکم ددی کار ستاسو نا مرفق آسان تیا زی چیزو اللہ بمبان یا سانی راولی مرگر زو یو غار تا پنایا سلو پنایا سلو زو چیزائی اللہ فرمائی ہوا تر شمسا وینی تنور لرا ازا طلعتا کلا چرا خطو دانور تزاوران کافیم تزاوران کافیم تعد لهم یا تزاوران کافیم میں مچھے رہا سر پری رہا مانا بس و ترشم سابینی تنور لرا ازا طلعت کلا چرا خطو دانور تزاورون اوڑی دوان کافیم دغار کافنا ذات الیمینی خی طرف تا و ازا غربت کل چڑو بی دو دانور تقردوم نپر خودل دوی لرا تقردوم یعنی تترکوهم پر خودلی دوی لرا ذات شمالی شا ذات شمالی گس طرف تا و هم فی فجوت او دی پیو کلاو زائبانی منہو ددی غارنا یا پیو کلاو میدان باندی ددی غارنا فجوہ کلاو زائو پغار کی دی پراتو اے نور چکل دو بیدو نو دی گس طرف تا پری خودل او چکل را خط نو دی خی طرف تا پری خودل دا سنگ طرف تو چس نور را خی جی دی طرف نا دی کم طرف تا پری دی دی خی طرف تا یعنی دا طرف دی دای دا شودو نو دا طرف بے پاتش نو چی نور با دی طرف نرا خطا دا گست طرف بے دی پر خودو او غار دا شو دی کلاو میدان کی پراتو اللہ فرمائی ذالکا من آیات اللہ دادی نخید توحید اللہ چا من یاد اللہ ہر آغا سوک چی دیت کی اللہ غطا بس دے پہ دیت شو ومی عز للہ ہر آغا سوک چی گمراہ کی اللہ بچر بمون مومی اغل را دوست مرشدہ لار خود ان کے و تا سب و موگمان کے تپدیبانی اے قزن دوی خو و ام رکود او حالان کیو دیو دا اللہ وی تپدیبانی گمان دوی خو کے حالان کی دیو دو سرگی کلاو پاتش خبر بازی خوب رازی چغو دی کنا دستر کی کلاو پاتشی لکا پیشو منظرے چی خوب کئی ستر کی کلاو دی خبر پوئی گی دستر کی دا چی کلاو پاتشی نو اللہ وی تو پی گمان کے پا دی بانی دا ویخو حالان کی دی ودو اوانو قلبم عرول رارول مندیلا ونو قلبم عرول مندیلا ذات الیمینی و ذات الشمال ښی طرف تا او دوست طرف تا وکلبو موس پید دی باسطن اگدون کے او زرائی خپلو سنگلو لرا بالوسید پا دور شلا دیکی او داسی او مرگرو چاغی شپنو گڑی سرولی داغ سرس پیو یا مانا یو شپن گڑی سرولی دی روان دی شپن و سر مرگرشو اغت دعوت ورکا او اغسپیم دی سر مرگرشا یا اغسپی ور سر مرگرشو داغ شپن خیر اغم لار اغسپی پاغار کی ددی سوکی دا پارکی ناست دا غار خلچ کموام مونگور تا دورشل وایو دور چوکات دورشل داغی بانی خپل سنگل ناسی واچولی او بس اغدا سی کی ناست اغسپی باندیم خوب را دی پاغا دورشل دا گیر کی ادش پاغا دورشل دا گیر کی ادش چوکات چورتا اسوک ورتا دورشل ہوتا ورتا سوائے دروازہ ہوئی دروازے کھلے کی چودش چل پتا سب مو گمان کے تپدی باندھی ایک ازند وخو وم رکود او حالان کیو دی ادا اڑول مونگ دلا خطرف تا اگس طرف تا وکلب مو سپید دی باستن اگدون کے او زرائے خلو سنگلو لرا بل وسیط پا درشلا ولو اطلاعتا او کچری خبر شیط علیم پا دی یا لیدل ویتا دوی لرا لول لیتا منهم نخام خا کر دیدل بویتا دوینا فرارن پا تیختا ولمو لیتا منهم رو باو ڈک شوی بویتا دوینا پا یرا زلکی با دی یرا ڈک شوی یرا براغلی وی ولمو لیتا ڈک شوی بویتا د دوین په یاره یعنی مانا زړکی بد یاره راغلې وې خبره کوئی روب براغلې وې ځکه ډکیږي زړه کله دی یاره نه وې دې زړکی می داس یاره راغا داس روب راغي ولمولیتا او خامخا ډک شه به د دوینا په یاره الله نبی ته وي ای زما نبی کچریتا دیلی دلې وې لویل لو اطلاعات کچری اطلاع درکرشو تا تدوی بارکی یا لیدلو تا دوی نو گردیدلو بوی دوی نا پا فرارا پا تیختا دکا چی لوی ویختو خطی پا پرتیوی تبا یری دلوی اختی دلو بوی او دکشو بوی دوی نا پا یرا یعنی یرا با در باندر آغلوی وکذالکا هم دارنگی باسنا هم پور تکرو مونگا دوی لرا دید پارا چه تپوسنو کی پخپلو کی لیت سالو بینوم دید پارا چه تپوسنو کی بینوم پخپلو کی اوی اوی ان کی ددوینا سمر وقت ارکره تاسو ویلو دی وقت ارکره مونگی او رضیاسی صدو رضینا ویلو نورو دی خپلو کی دوشو کیال دوشو دوشو دو دلشوی یووی قالوی دوی لبسنا یومن او بازی یوم وقت ارکرمون یو رزیاسی صدو رزینا قالونو یغنورو رب ستاسو خپو دے پارا چی وقت ارکر تاسو پر غار کی بس اولی گئی او تن ستاسونا پا پیسو ستاسو آزی چی داری للمدینہ تی خارتا بس او دی گوریا یو آچی کم یو ددینا ازکا تو آمن پاک دے پا خوراک کی فلیاتی کم بس را دی تاو تا بیرس کی منو خوراک ددینا لارشی او تنو گوری پاک سرینا خوراک را رئی ولی طلب توف اگا یو سری بل تویا لکا اے ایو سری بل تویا لکا در ڈیوی دا مڑا چیدو دعا در تیاد را اگو تا اینا ما تا خود دیا دیو قرآن کشتے کرا دا قرآن پا مسکی دا ڈیوی دا مڑا چیدو دعا دا وی سنگ را نوی گورا قرآن پا مسکی دے پا مسکی دا ولی طلب توف پیچھے ڈیو بار دبا چین دا سے ولی تلا توف چھ توف کی ڈیو با مڑش پیانی دائی پوکی پوکی سر امری دو دا تا ڈیو دعا دا دی خلق زان تا دعا گانی کلوی یر جی دعا دا لانی دا چرک بان دی مکرو و مکر اللہ واللہ خیر ما کری ویدا دا چرک دعا دا سم من بک من امیون فوم لا یرجون ویدا دعا دا سپیدا یو گو احادیث سره ثابت خبره نوغه نبی اسلام ویلی اوس دا د دیوی د مرچې دو دعا دی نه دا دا حروف په اعتبار نیم قران مونږ ویلو دی ځای نه ښه ولی تلطف او نرمی دی کئی پتلو کی ولا یشرن نبیکما ادا او نه پوی پتا سبانی او تام یقینن دی یا زرو علیکم که خبردار شی پتاسو نو رجم بکی تاسو یا با واپس کی تاسو بخل دین کی ولم تفلوی زنا بدا او چر بم کامیاب نشی پدغا وقتی ہمیشہ وکذالک هم دارنگی اللہ وی خبردار کریو مونگا خبردار کریو مونگا لین پدی بان خلقا خلق میں اللہ وی پدی خبردار کریو لیالمو دیر پارا چی پویشی دا خلق چی اکنن وعد دا اللہ کداو یکنن قیامتا شک نشتے پراتلو دائی کی کلچ دی جگر کولا پخپل مسکی امرام پکار خپل کی نویلو دی اے سنگا داغا دور کی رب العالمین پاسول چی نا دا پاس دریسا وکالا تیر شیو دی دور کی بادشاہ و خلق گمراہ شیو دین نا بلکی دا یو نیک بادشاہ و علماء لکلو وی دا بادشاہ با خلق و تداوت چلولو او خلق دہریان شیو اخیرت نمو یا سرد بادشاہ تولا شیو نو دی پا دغا دور کی اللہ پاسول دنیا تے خولا چو دنیا والو گوری تاریخو گوری نا دا پاس دی سوکالت ترشیو دی بیا اللہ پاسول نو تاسو خلقو ولی نمانی چی آیات بعد المماس شتا پس دمرگ نا دوبارہ جوندی کی دل شتا دی اگا خلقو تا خودا چی پس دمرگ نا بعد جوندی کی دل شتا از دی تنازو کلچ دی جگڑ کولا پخپل مس کے امراؤں پخپل کار پھر دا خلق را روان دی راغل دیتا او دیتا ہوئی چھ دا سو کئی رازی مونتا غا نور مرگرو خی دے ورطو دے گدے دی غار کی میں نور مرگری دیزو خیر اگا چھ ورنو تو خلق پا انتظار دی غلو نو تو بس اگا مڑو خیر پا دی کی دو ڈلی شوی یو ڈلی ہوئی چھ دا زمون مشرانو زمون حق دے چھ دل تمون یو جماعت جور کو او بلی ڈلی ہوئی چھنا دا زمون مشرانو مونگ پکار دے چھ دلتا سو گمبت او سو دا سو جور کو خیر اللہ فرمائی ویلی وائی کسانو چھ زیادے کرو پخپل دین کی خامخا جوڑو با پدی بانی جماعت دی دا پاس با جماعت جوڑو مقبری دا پاس تدی مولو دا پاس دا چا چا ویلو ایو مولا تقریر کولو وی پا مقبری کی جماعت جائز دا گورا قرآن کی اللہ نوئی قال الذين غلبوا على امرهم لا نتخذن عليهم مسجدا اللہ په خپل دین کې چې زیاتې کړو غوي ویلو کړ چې جماعت په جوړ کړي هغه زیاتې په خپل دین کې چا کړو غوي سایانو چې غوي وی مونږ په جماعت جوړو نو ما وی تی سای پولیس و خیال دې خبر خو سوي نو پویږي نه په خبر او سوي نو دا ټول دې مولا و اللہ فرمائی زی تنازونا کلا چ جگڑ کو لدی پینوں پخپل مس کے امروں پخپل کار نو اگئی ہوئی فقالو بسو یا گئی ابن والیم بنیانا جوڑ کئی پدی بانیا بادے رب گھوم عالم بیم رب ددی خپو دے پدی باندی رب ددی خپو دے پدی اس دا بادے جوڑول پچا کول دا دا غا دور چکم مشرکان بیدین خلق و غیب قبرون آبادے جوڑو اے عربو تلالو جنت البچی جنت المولا اے خدایا چو گوری پا اللہ یکینو کا کہ چرت گمبتو بھی نی پوخ قبرو بھی نی چرت پا قبر لکلو بھی نی دالو بھی نشتے خوا جنت البچیو گورا جنت المولاو گورا یا عام مقبرد عربو گورا او دلتا غصہ میں جو رو را قبرون نسم یونیورسٹی جوڑی خواہ سن ولادت گورا سن وفات گورا خیال اللہ فرمائی قال الذین ویلوا کسانو غلبوا علی امرهم چھ زیادے کرو پخپل دین باندی لنتخذن علیہم مسجدا خامخا جوڑو با پدی بانی جماعت امر نہ مراد یعنی دین دے حدیث کی راضی من عادتا فی امرنا حاضا مالی سمنو فوردن چاچیو کار جوڑ کو زمون پا دین کی حق کار مالی سمنو چنوی دی دین نان فوردن بزدارت دی دا اللہ دربار کی اگر کتان چی زیادے پا دین کی کرو اگر وی جماعت با پی جوڑ کو جماعت پا قبر جوڑ او دارنگی قبرونو په خول هغه نارواو لکالی رضی اللہ اترانو چاگه کس لگلو ویلار شا اگه قبرونا چکم پاخری اگه آوار کا او اگه زرونا به شرکی جڑکری اگه آموار کا اگه راگه او اگه اگه قبرونا آوار کر او علی رضی اللہ اترانو ورتوئی الا اباسکا الا ما باسنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تانلیگم پاغسا پاغکار چیز لگنم نبی علیہ السلام پاغی باندی الا تدو تم سالم الا کسرتو ولا قبرا مشرفا ولا قبرا مشرفا الا سویتو اے تازن لگم ویو کار چی آغکار بانی نبی علیہ السلام لگنم مپردا اچت نخا مگر اوار کاغی لرا او مپرد او قبر عزت من مگر اوار کاغی لرا کم کاغی لرا چکم اچت قبر وی اگر کم کا دا مسلام و کتابونو ذکر کروا چی قبر پخول دا ناروا دی لکه مشکل لاثار کی تحاوی ذکر کئی 42 صفبانی قبر پخول حرام دی نسائی رنبے جلد 74 صفبانی ذکر کئی ابن ماجم ذکر کئی چی قبر پا خول آرام دی ابو داود یو سلسل رم صفوانی دیم جل کی وئی چی قبر پا خول آرام دی دا شان یو سل پندم کم وئی شامی زمان دفکی کے معتبر فتاوا رمبی جل کی وئی قبر پا خول آرام دی مصنف دا ابن ابی شیبا 140 کی وئی چی قبر پا خول آرام دی ابو داؤد یالوسی 257 صفحہ بانی ہوئی 357 او 311 او 248 پر طول صفو کی ذکر کئی قبر پخول آرام دی طریقہ محمدیہ 356 صفحہ بانی ہوئی قبر پخول آرام دی کبیری ذکر کئی 557 صفحہ بانی قبر پخول آرام دی عالمگیری رنبے جل 166 صفحہ بانی ہوئی قبر پخول آرام دی مبسودی سرخی درین جل 22 صفحہ بانی ہوئی قبر پخول آرام دی مدخل دے ملاج 211 صفحہ رنبے جل اور 209 صفحہ رنبے جل 41 صفحہ درم جل 32 صفحہ درم جل پدی طول صفو کی ذکر کئی قبر پخول آرام دی شامی 836 صفحہ بانے ہوئی قبر پخول آرام دی او دوشان 839 صفحہ بانے ہوئی قبر پخول آرام دی اغاثت الافان کی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ درم جل 186 صفحہ بانے ہوئی قبر پخول آرام دی 109 صفحہ دیم جل کی ہوئی قبر پخول آرام دی فتح الملہم دیم جل 119 صفحہ بانے ہوئی قبر پخول آرام دی در چاہے دیم جل 50 صفحہ بانے ہوئی قبر پخول آرام دی کنز الحقائق 138 صفحہ دیم جل بانے ہوئی قبر پخول آرام دی جامع الصغیر 193 صفحہ دیم جل کی ہوئی قبر پخول آرام دی مستدرک حاکم 370 صفحہ لمبی جل کی ہوئی قبر پخول آرام دی مسند ابن حوانا لمبے جل 299 صفحہ بانے ہوئی قبر پخول آرام دی مجالس الابرار کی شیخ رومی رحمہ اللہ ہوئی 334 صفحہ بانے قبر پخول آرام دی ہاں برا قبر پخول آرام دی کو کامولی سے شاہ منصور البرہان کیم ہوئی البرہان کی ذکر کئی اگر ہوئی دخود قبرستان تطلل ناجائز دی او قبرنا پخول حرام دی خیال ہے اگر خومن کراغ پی حدیث ذکر کرد عبداللہ ابن عباس تا اگر لعن اللہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج اگر لعنت دی پا زنانو چا قبرنو تا جی او لعنت دی پا خلقو چی پا قبرنو جماعتو نا جوڑی او درشان پا غیبانی میلگا جوڑی سرج یعنی سرو دولنا او قوالی پہ گئی پتہ ہی لعنت نبی علیہ السلام میرو دغرنگ بلادیس کرا دی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو جسس القبر و ایو نالے و ایو قدالے نبی علیہ السلام منع کری را چھ قبر بنا پکے پا قبر با آبادے نکے پا قبر با چینی نا او دا لک کتابونو اے زی او فتوا وایم ما نمل کی پا قبر دا فتوا کڑی واو بیادی رو خلق کورو قبرنا وار کرو اکثر چی دو گرم پا مقبره کی چی قبرنا پاخیوی نو زو تا ستا یو فتوا درکو اگا دا چی قبرنا چا دا مور پلار پخکڑی خپل قبرنا دا بل نخا خپل قبرنا نو شریعت وی دا قبر حوار کا دا قبر سے کا حوار کا زکالی رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام لے گلو داوانو لو دپان او دو شان صحابی علی رضی اللہ تعالیٰ نو لے گا چھتا قبر ناوار کا خو حاکم وقت حوارو لشی پات اشوائی او سری خپل قبر چھ خپل اختیاری دبلنا دبل چی ورانے شرطی جوڑی گی نو خپل قبر دمور و پلار اغاوار کا زکا پا پوخ قبر باندی سوال لس احادیث زما پا علم کی دی چھ دا اللہ رحمت بندی سبندی نو چھ مور و پلار باندی دی رحمت الہی بندی گی پا پوخ قبر نو کو پوخ قبر سکا خام کا و کچے کا دا چاچی دا مور و پلار دا خپل رشداران چھ خپل قبری گوری دا بل لکھا انو آواری کئی چھ رحمت الہی پہ کلاوشی رحمت الہی پہ کلاوشی خواہ اللہ فرمائی سیقولون سردے چھوائی بازی سلاست اندریو اورا بیوم سلورم ددی کلبوم سپید دیو بازی وی پینزوش پگم ددی سپید دیو رجمن بالغیب داد کل خبری دیا غیب یقولون بازی وائی سباتن ودی وسامنم کلبوم سپید او اتم سپید دیو وا رب زما عالمو خپو دے بیدتیم پشمیر ددی باندی وما یعلمهم الا قلیل او نپویگی پشمیر ددی مگر لگا فلا تمہاری فیم تو جگر مکوا پدی بارکی الا مران ظاہران مگر جگرا یا باس سرسری سرسری باس کا نور پدی کی جور تاکید تا مزا دا عبداللہ ابن عباس سے اکول لے چھ دا وطنو بس سرسری جگر باس پہ کوا ولا تستفتی فیم او ہم تپوس مکا ددی بارکی من ام ددینا دندی اوتان اس اغدوے ما واقعا چگورا صحاب اڑنبئی واقعا چگورا صحاب کاف دد تولی دنیا لوی اولیاء دی ذکر داغی ولایت قرآن سر ثابت تے اللہ وی قال قائل منم قم لبستم اوی اوی ان کی ددینا تم رو اختر کرتا سپدی غار کی نوی آغی لبستا یومن او بعد یوم وقت متر کرے او رضی آسی صد او رضینا اللہ وی فلبیسو فی کافیم سلاسمیت سنینا وزدادو تسا غار کی ناد پاسد ریسا وقال تیر کرو دخپل حال ننو خبرا دخپل حال ننو خبرا اس اغواکی دو نبی علیہ السلام واقعی دو نبی علیہ السلام چگورا نبی علیہ السلام دا سبا دا اللہ خبردار ندے دا سبا پال بانے پویا ندے نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا یو مرگر را دے تپوس کے نبی علیہ السلام والسلام ورتو ہوئی سبا راشا حال بدرتو آئے ما سبا راشا حال بدرتو آئے ما خیر پر سبا سبا کی چالیس رجی وہی لیٹ شوا پر سلوی اختم اور رج جبریل علیہ السلام راغی او دا یاتنے راغل چھ ولا تقولن او موائی تاسول شین پا باردی اسی کی انی فائلن ذالک غدا چیکنن زکا ان کے اندلر سبا دا موائی چھ سبا راشدہ با درتو آئے ما حال با درتو آئے ما اے زمان نبی تا تا دا سبا دال پتر نشتا دا سبا دال پتر تنشتا لکا اغا سرے راگی تپوس کئی چھ در آت پرشتی متعلق سے چل نبی تپتنا دا صحاب کافو متعلقا او د سلطان سکندر بادشاہ متعلق سے وی سبارا شیال بدر تو آئیم نبی علیہ السلام تا سلویخ رجوئی لیٹوا فسلویختم و رجوئی راغا چولا تکولن لشین موائی فباردیوشی کی چیکی نندک انکیم دل سبا اللہ انشاء اللہ مگر کو خوشی دا اللہ وشکر ربکا و یادو فل رب لرا ازان سیتا کلچیر کتا کلچیر کی گرا اگا ما شمانو اشعار ویلو چی نبی علیہ السلام مدینی تلال وی فینا نبیون یعلمو فی غدیم فمونکی نبی دے چی دا سبا پال بانی پوئے دے نبی علیہ السلام ورطا ام بچائی دا سی موائی تنبل غلگولو دا نبی پا خوش آلے کی او دا نات او سندر ویلو دا سندر نات خیال وی فینا وفینا نبیون یعلمو فی غدیم فمونکی پیغمبر دے دا سبا پال پوئے دے نبی علیہ السلام ورطای بچائی دا چی موایا ما تا دا سرال پتنشتا ولا تقولن او موایی پا باردیوشی کی چیکی ننزکا انکیم دیل را سبا مگر که خوش دا اللہ یا دورک پل را کلچی ایر کتا ازا نسیتا کلچی ایر کتا ما شا اللہ یا انشاء اللہ کچر انشاء اللہ ایر کی نو کل دل ریا چی نو رب یادوا او آیا قریب دا ایا دیانی چی توفیق برا کی ما طرف زمان لیقربا ددینا لیقربا نزدی من آزاد ددینا رشدا دے اصلاحتا ما تب رب ددین دے اصلاحتا نورم نزدی کی ولبسو فی کافی مو وقت ترکر دی پغار خپل کی دریس و کلنا نافی دا پاسا وزدادو تسا او نا نورا یعنی نا دا پاسا وایا اللہ خپو دے پارا چی وقت ترکر دوی دی اللہ لرا غیب داس منگنو دزم کی دی اب سر بی خلیدل کی اللہ اب سر بی واسمی اب سر بی واسمی دا جملے ذکر کا اللہ عالم بما لبسو لہو غیب السماوات والارد نو اب سر بی واسمی نبیاوی وما لہم ما لهم من دونی من ولین بیاوی ولا اشرکو فی حکمی آدھا گورا اے ساجیب نکتی وی یو نکتا قل اللہ وی اللہ خپو دے پارا چی دی وقت ارکل پغار کی اللہ پدیبان پویا دے اللہ عالم بما لبسو یو نکت یو جملہ اللہ خپو دے پارا چی وقت ارکل بی پغار کی نو دویمن جملہ لہو غیب السماوات والارد دی اللہ لرا غیب دا اسمانو دزم کی دی دیم جملہ اب سر بھی واسمی خاور دل کی اللہ پدی سراو خلی دلا او سلوم جملہ مالوم بین دونی میولین نشت دی لرا سوا دا اللہ نا میولین سوک دوستا او پنځمه جمله ولا یشرکو فی حکمی آدا او نشتر شرکا پا اختیاراتو دا اللہ کی آدم دیوتن لا ولا یشرکو او نشتر شرکا فی حکمی پا اختیاراتو خلو کی ولا یشرکو نیدے شرکنے فی حکمی پا اختیاراتو خلو کی آدم یوتن لرا حچالا یعنی لا یشرکو فی علم غیبی آدا امام بغوی رحم اللہ مانا کی ماوردیم دا مانا کی تفسیر مذرم دا مانا کی تفسیر ابو سعودم دا مانا کی چی ولا یشرکو او نشتر شرکا فی علم غیبی آدا پا علم غیب در رب العالمین کی اوتنا یا ولا یشرکو نیدے شرکنے پا علم غیب کی اوتن لرا دخپل زان سرا یا پا اختیاراتو خپلو کی چالا قل ولا آغا چی وی کی گتا تھا دا کتاب در افستانا دا سو جملے شوے دا یاد کچی پنج پیرے شکا پینز جملے قل ولا آغا چی وی کی گتا تھا دا کتاب در افستانا لا مبدل لحکمی نشتر بدل دل فیصلو دا اللہ لرا دا اللہ فیصلی بدلی گنا ولن تجد من دونی ملتادا چرب من ممی سوا دا اللہ نا ملتادا زائد پنائی صبر واسبر نفسکا کلک اقفل زان سردہ کسانو چرا مدد کئی رب لرا بالغداوتی ولشی سارو مازی گرا اراده ساتي د رضا د الله ولا تادینا کا او مار واسترګی دی انوم د دینا تريد زینۃ الحیات الدنیا اراده بلری د ژوند د خیال د ژوند د دنیا ولا تطیع او ممنا من دا چا خپل قلبو چوالو مونږه زلدا غان ذکر نازم د کتاب نا او تابی شو د خپل خواهش وکانا امرو د کار دد فروتا داد نا تجاوز داد نا تیرے فروتا یعنی وقانا امرو دے کار دد فروتا داد نا تیر شوے یا دے کار دد فروتا داد نا تجاوز مالم و تنزیل کے امام بغوی رحمہ اللہ وی یعنی فروت ہوئی مخالفن انیلات مخالفت دا کا دد کار دارے چلے با مخالفت دا کئی یا اللہ میں نجوزی ہوئی اگر فرصت ہوئی نہ ہوئی الا الاسراف چاہا اسراف کول دی او آیا حق ثابت دے ستاسو در عبد طرف نا بس آیا سوک چکوشی نو ایمان دراری آیا سوک چکوشی نو کفر دیو کی یکنن تیار کرے من ظالمان لراؤر اے حاتب کئی پدیو باندی داؤر سراد کو آلم بید دی یا سراد کو آدیوار اے آتب کئی پدیبانی سراد کا لمبی دا دیو را وی استغیثو کچھر فریادو کی دی دو بو یغاسو بیمائن نو فریاد با قبولشی دی پداسو بو سرا بیمائن پو بو سرا کلمولی پشاند کلیویلی شی یشویلو جو چیوری طیبا مخونو لرا اللہوی داور دا جانم با پدی اے آتب کئی اللہ منکے بچی وی استغیثو استغاث وی دو بو فریاد که فریادو کی دوی دو بود پارا چه تگی شو بلا رئیوه نیو غاسو بیمائن فریاد با قبلو لشی دوی پداسو بو سرا کل مولی چیوی با پشان کلیوی لشوی چیوری تای با یا سدائی با مخونو لرا بد بیس کلا اگه با دمر تو دیو بی حدیث کرا دی چه ملائک دا تو دو بوا کندول دو دای مخیتونی سی نو دا مخ اگه غوخبا او غرزیگی پا کندول کلان دی دمر تو دیو با بی مخونه بس ضروری طیبا اللہ مونږ ته بچ کی اچوری طیبا مخونه لرا بد اسکلاو بد منزلا یقینا کسان چی مان را ملکونی کی یقینا مونږ نه بربادو اجر دا چا آسنا ملا چ خستا مل والے ابو بکر سی شو بلی ہاں خستا مل والے دا که ساندوی لرا جنتون بای دامش گره چه روان بای دهونو لانده داگی نیرونا کالیدار کولو بشی پدی که منا ساگرا دا باوگانو دا جنتنا دا بنگلو دا جنتنا باو او بنگلی دا جنت بورتا چیگی دا سوزرنا و اغندی بدی سیابن جامی حضر نشنی ریخمو من سنسن دا نرونا نروشن نیخم بای و استبرکنو دا غطو ریخمونا تا کیاو انکی بای پدی جنت کی پتختنو دا جنت نیم سواب سخست دا بدلا و حسنت مرتفقا و سخست دا منزلا اس وجد دنیا ذکر کئی بے سلا آغا پدری وجو خساست دا دنیا سپکاوی دا دنیا یو وجا اب دنیا تو خز من کا دا دنیا با تانواغ سیشی دا دنیا با تانواغ سیشی او بندہ لیکن سرنچی اگر باغ والو نا باغ اغسطے شو اد دنیا تو خز من کا کما اخذت اصحاب الجنہ دا بتانو اغسطے شی او بندہ دا دنیا لکن سرنچی اغسطے شو اگر باغ والو نا باغ نو گرا اگر باغ والو نا سنگ باغ اغسطے شو اللہ وضرب لهم بیان کدی لرا مثال دو دوسرو جان لالی آدی ما گردلیو منگا یو داو دوارو تا جنتینی دو باغونا منانا بند کج دانگرو وحففنا او ما او افاظت کی گردلیو منگ دا باغ دا باغونا بنالن پا کجورو سا گیر چاپی رتی کجوریوی او مس کی دا باغ دسو دانگرو و جاننا بینو ماو گردو لیمونگا پا مندری باغنو کی زران فصل کل تل جنتینی اوداد و باغنا تتو گلا چورکولی میوی ولن تظلمینو شاو کمینو کو ددین سشے میو کمین کولو بابونو میوی ورکولی و فجرنا خلالو ما ظلم پمانه ده کمی سرخا او جاری کرو منگا پمانده دارو کی نارن میرونا وکان لو سمر او دی وکان لو او دی سلی لرا میوی پا دی باغ کی دی باغ کی دی سلی میوی وی مزیداری میوی بکی دی وکان لو او دی سلی لرا سمر میوی دی باغ نا ویلیو د خپل مرګری تا و ویو حاضرو او دې چې دانه غټ غنا په خپل مرګری زیات يم د تانا په مال کې وا زنا پر او عزتمن په ډله کې زما مال زیات او ډله می زیات د عزتمن يم هدا به وي و دخل جنته د نشو باغ پلتا او ظالمون او دې ظلم کوونکي په خپل ځان شرک کړو ظلم کړو زیات او فخر تکبر کړو دې چې باغ ته دنه کېدو نو دوی قالوی دو ما زنو انت بیرازی آبادا گمان نده زما پدی باندی یقین نده زما پدی باندی انت بیرازی چالعاق بشیدا بدن آمیشا دیبان زما دا علاقت گمان نده دا با میشوی او گمان نکوم دا قیامت دا قائمی دو یا یقین نکوم دا قیامت دا قائمی دو یقین میدانی چا قیامت نشتا خیال اوی بے لئے ردد تو کچری واپس شنک پل ربتا نخام خوابو مماما بہتر ددینا منقلب واپس آئید واپس ای نا سو خبری دا کفر ہوگی یو خبر دا کفر داوا اللہوی ودخل جنتو وو ظالم لنفسی او داخل شو باختا او حال دارے چھو دے ظلم کو ان کی پک پل دان شرک کرو اوی ما زنو انت بیرازی ابدا زما یقین دے پدی رالا کی دو ہمیشہ وردہ یقین کو ویدابا میں شیدہ باغ دا دنیا اڑورانا نگرلا چورانی کی با بلے خبر دا کفر وما زنو سات قائمتا وید قیامت درات لو یقین میں ندے او بیا بلے خبر ولن ردتو الی ربی لاجدن خیرم منہا منقلبا او که واپس شه مخیرت کی نو اللہ برا تردین بہتر را کی دا دا کفر خبری قال لہو ویلو دلرا مرگری دادو ویو حاورو او آغا مرگری دادو زان غڑگر ان کے اوپد بانی پا ایمان سرا اگتا اللہ ایمان نصیب کرو اگا پا ایمان زان غڑگر مال لو خو ایمانو اگا ایمان یو لوی خزان را کرا اگا یو غریب ولار دی دیو مالدار خوا کی پا پنجاب کی نو مسیو کو نو دعا گواری اگر دعا کی ہوئی یا اللہ دو بوری کڑک دے دے یا اللہ دو بوری کڑک دے دے یا اللہ دو بوری غنم را کی دو بوری غنم غالما غریب عجیز سوالی کو غنم مختل اللہ را نو اگر مالدار اور تخوا کی ہوئی مڑا غنم سے کہ ایمان دا اللہ لو گوارا خیال ہے ایمان گوارا ایمان قیمتی چیز دے نغور تو خان سے با ماں سر دے ایمان بوجھے ڈکی بھی خو غنم نشتا تا سر با غنم دیری دے ایمان بوجھے بنی تھی ایمان والا زبت غنم والا بنو خیال لے غریب غنم غاری اور مالدار ایمان غاری مالدار سر ایمان نشتا اور غریب سر غنم نشتے نو آری اور قل پر غاری خیال لے مالدار نے ایمان پا مال اور دولت دولت شوئے دے دلت سر دکھا نا مالو دولت چراشی در ایمان بیا دولشی خفکی گئی با اللہ فرمائی دن نشو وقال لہو صاحبو ویلو دلرا مرگری دادا او اگر مرگری دادا چیزان غٹ گر پا ایمان باندی دادنا آیا کفر کے تپاغذات باندی چی پیدا کرے تا دخاورینا بیا دنو پینا بیا برابر کرے سرے لیکن دا اللہ رب زما دے ولا اشرک بربی آدھا نشرکم دقپل رب سر ایسو کا ولو لائز دخلتا ولنا کلچ داخل شوی تباختا کل تتاویلے ما شا اللہ کی گیا غا چی قوشی دا اللہ ما شا اللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کور جوڑ کرو نو آگے دا پاسی لکلیو ما شا اللہ نو تم چی کور جوڑ کی ما شا اللہ تو لکا کرانا ہو تو را جاندہ پی مطمبا یا خاں کٹوئی اس خاں سے پیا کے سورئی کی کور دا پاس اٹھوں گی یا بوکا بوکی مولی دی لیل کور رپا سنبلی دمون پکیلی کیاو کورو نغد شرکیه کی دیوالو کسابانو ما چکل دا کتل ماو بیاد آغین غوخن را را نمون چی بس کول تتونو اگر مقبره بانی کورو نغیب اکثر کران تنبلیو چطری با تنبلیو پکور نوی کورو جوڑ کرو بوکا ربر والا بوکی باوی توڑی دی که اس خو مشینانو لگی دا اگر بوکی بی پی تنبلیوی او دال بی کولی دا دا شرک کی دیوی دا شرک کی دا پریدا سو آیا ما شا اللہ ہوئی ما شا اللہ پی اولی که خواه غور دی خوله جوڑ کو ما شا اللہ پی سو که اولی که ولی نا کلچ داکل شوی تا باغ تا باغ پل تا تاویلوی ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ دیویلوی لا قوت الا باللہ نشتر طاقت مگر پا اللہ ان ترنیانا قل من کا کچروین تما لذتانا مالن پا مال کی واوالا راو پا اولاد کی او مرگریه که زمان مال اولاد تانا لگ ده ٹھیک ده لگ بھئی قریب دا چه رب زمان را کی ماتا بہتر من جنت کا دا باغ تانا پاخرت کی او رولیگی ستا پر باغ بانی حسبانن باران دا کانو یا حسبانن آزاد من السمای دا بارانا فتس بیا سیدن زلقا بسوب گردی دا باغ تا میدان انوار زلق اللذی تجلو بیل اقدام زاد المعاد کے علاوہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ہوئی دغشان ابن قتیبہ غریب القرآن کی مانا کئی اگوئی زلکا اللذی تجلو بلا اقدام زلک اگی تو ایچی قدم پہ کھوئی گی لکو چی دا بارانو شی امت خط ہے او بیا چین چپلی چین چپلو کی سر کھوئی گی دم لری سڑے امور گئی جی خپلا سڑی تمات ہے خیال لے پدی باران کی نو زلک کوئی میدان خریدون کی تھا بسو بگردی دا میدان انوار او یس بیوہا یا بو گردی او بدا دی غورن جوری فلن تستطیا بچری بم طاقت نلری ددی لر اختلو بیا بدا او بدا او زینا او ہی تبی سمری او گرک را شوا پمی او دادا بس عذاب پر آگلو اللہ او ہی تاو گرک را شوا بی سمری پمی او دادا پاس باہا بشورو شو دے یو کلی بکتے چی مگلی اقبل ورگوی اولا سنا علاما پاس پس انفقا چی خرچ کرو پدی باندے وی خاویتنو دا باق پریوتے پاکپلو سپرنو پاکپلو چتنو او ویلیو دی مشرک یا لیتنی ہے افسوس تیمال را لم او شرک بی ربی آدا چنمیو شرک کرے درب سرے ہوتنا ولم تکلو اللہو انہو آدلا کیاتن دلا چنداد کروے ددو سوا دا اللہنا وما کان منتصرا نو دے بدلا رستم کے زمنا باغ میں اور تبا کے مانے بدل کو انا رستا ہنالک الولایت للہ الحق پدا وقت اختیار اللہ کا طریق اختیار ہے دا اللہ دے غرا ثوابا فبدل کی وخیر نقبا و بہتر دے پانجام کی اس دے موجہ ذکر کی چھ گرا او بندہ چنش گندا اب دنیا وقت وا قلیل ددی دنیا گرے وقت دیر لگ دے ددی دنیا وقت رے وقت آ کلیل وقت ددی دنیا گرے دیر لگ دے دیر پہ منازے گا دیر لگ وقت رے اب دنیا وقت آ کلیل دا دنیا وقت دیر لگ دے لگ دے سنگ وقت دے زا تلاوتوں کا بیائے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ